Tan eskuel museoan naiz, Tromelen erakusketan. Tromelen erakusketa hori lau zatitan banatzen da. Egun lehen zati bat epatuko dugu zurekin Rafael Zulaika, eta lehen parte hori hasten da Baionan. Be bai, hasten da Baionan, duela 250 bat urte, eta Baiona bada benetan Atlantikoan portu edo kai garrantzitsu bat, merkataritza delarik, gara jortan merkataritza bazen oso garrantzitsua. Jakin behar da ere, gerlak eta bazirela Europa mailan eta asko gainera, eta horiek nolabait oztopatzen zuten merkataritza hori, baino orokorrean bai merkataritza mailan, bai itsasuntzien eraikitzekota oso baliotsua zen Baiona. Gogoratu behar du Aturrik bazuela ja bere ahoa nonbait itsasoratzeko eta zuzenola eginik, eta Baiona Euskal Herrian bezala Pasaian, gero iparralderago joan behar da Bordeleraino, eta Euskal Herriko beste portu batzuk txikiagoak dira mendebalderi joanik. Beraz, Baionako garrantzia azpimarratzen da ere hemen dagoen artelan eder baten bitartez, eta Jose Verne izeneko margolaria aipatu nahi genuke. Izan ere, berak erregeak eskaturik egin baitzuen Frantziako turra, nolabait, itzulia, eta portuz portu ibili zen horien margotzen. Baina jakin behar da, Baionari buruz esan zuela ez dut ikuspegi bakar bat egiterik, bi margolan beharko ditut Baionaren garrantzia islatzeko. Oitako bat badugu hemen, dokumento bitxia da, artistikoa bezain beste historikoa, eta entzulentzat, jakin dezaten ere, artelanaz gain badirela objektuak, objektuekin batera badirela ere ikusentzunezkoak, eta oitako bat espreski sortu dugu hemen Baionako eta Euskal Herriko oro aipamena egiteko, nun adierazten den ere, itsasuntzi bat egiteko garaian, ze hartu behar den kontuan. Enpresa handi bat baitzen, diru mailan, lan mailan, hilabeteak edo urtea hartzen zuen, normalki biga batera egiten zituzten itsasuntziak, eta Baiona aipatzen naiz, eta aipatu Tromelenekin loturik, esan duzun bezala, historia hori Baionan hasten baita, jakin behar baita, Util izeneko itsasuntzi hori, Baionan eraikia izan zela, naizta Indiako konpainiari zegokion, eta merkataritza lan horietan, eta gero ikusiko dugun hortan, Indiako konpainia hori jardun, Lorion portuan dagoena. Trambarkuri Baionan eraika izan da, eta Euskal Herriko jendeak osatzen dute? Bai, baldin bada komanda edo enkargua, baldin bada goi mailan gertatzen zerbait, monarkia hor da, erregea hor sartua da, enterpresario handi batzuk eta, baina gero itxastariak behar dira horretarako, eta bertako jendea izan arrantzale, izan itxastari horrokorrean merkataritzan ari zienak, oitako asko, ipar Euskal Herriko bereziki etortzen ziren, Pasaia aipatu duanez, Pasaian ere beste zerbait aipagarri da, gero esan gudana, eta hortan eskertu nahi nuke hemengo genealogia elkartearen lana, izan ere beroiek artxibotara joanik eta aurkitu baitituzte itxasoratu zen jende horren aztarna, eta ez bakarrikan aztarna, baizik eta hoiekin lotura zuzena duten zenbait pertsonak. Eta hori bitxia da, ze historia bihurtzen da, nonbait, aipatu duela 250 urte gertakizunak eta, baino egun ere badira, hoiekin loturiko, jende xumea nolabait, ez horien mandatariak eta ziren horiek, horiek gainera kanpotarrak ziren, Frantziatik baino kanpotarrak, ez Euskal Herrikoak, eta hoiei esker, lortu alizan dugu, bigarren atal batean, ikusentzuteko baten bigarren atalean, eskifaiari buruz hainbeste informazio. Lehendabiziko atala aipatuko gutere, jak hor gauden, askotan ez dakigu itxasuntzi baten zen eraikitzea zer den eta bereziki armatzea, karga eraman dezan eta ur horietan ere ibildadin prestatu, eta horiek ba operazio asko dira, esan dut hilabeteak, urtebeteagian eska zitekela eta horietan ba pentsatu behar da, ba aingurak, belak, masta, fen, beraz egurra, oiala, burnia, upelaren egiteko bazura behar da, beraz upelgilea, beraz basoak ere, egurra hartu behar da hortik, fen, denetarik da eta lan asko da, benetan entrepresa handi bat itxasuntzi bakoitzaren egiteko. Eta horiek, ba, esaten ginuen bezala, zorionez, ba, Baionak garai hortan ekonomia mailan eta lehen, puntakoa zen, lehen mailakoa. Zenbat marinel ziren igo bakoartara? Hor, jende asko behar da, pentsatu behar dugu duela 250 urte, etzirela orain bezala ba, gauza asko egiten makinakin edo tresnariarekin, eskuz egin behar zan gehiena, eta izan ere baziren 81 pertsona inguru, denetarik egin behar zutenak, bai bala, gidatu, mandatu, baino bereziki ere lanetan jardun bereziki ari ziela portura sartzen, portura etortzen. Gogoan izan dezagun, etzela bale untzi bat, etzela arrantza untzi bat, bestelakoa da, baino hemen zamaren erabiltzeko bai bereziki navigaziorako jende asko behar da, hiru masta ditu, belauntzi bada, ez dago motorik, eta ikaitza etortzen delarik edo alakorik, ba lan asko dago, asko dago. Eta gero txandaka inbehar da, lana espaita bukatzen, eguna eta gaua inbehar da beti lana. Joan beti Baionako Euskal Museoan gira, Tromelean erakusketaren bigarren zatzian, aipatu dugu atzo barku hori eraika izan zela Baionan eta betea, baina zer zen bere helburua. Merkataritza itxasuntzi bat zen, indiar konpainiak harturik eraiki ondoren ba erabaki zuten hori Madagaskar aldera eta Indiar Ozeanora igortzea eta hor baziren olako irla handi batzuk Frantziako nolait koloniak zirenak ba egun Lille de la Réunion dena, egun Île Maurice dena, leno Île de France zienak eta horietan behartzen ere ibili jendearen edo eramaten, baina bereziki elikagaiak eta eramaten. Hala nola, haragia edo idiak, kasu honetan, zehazki, eta bereziki ere, zera, arroza, erriza, eta horietan ibili behar zuen, gero denetarik eramaten zen, beren lan egiteko, ba, han falta ziren, eta hemen Europan bazituzten, elementu batzu, ba, han egina izan ezkero, errementari batek olako, demagun, ba, burniola bat, ba, burnia eta zenbait gauza, tresneria mailan eta hemendik eraman behar zien. Horiek gainera oso baliogarri izango zaizkie gero han Tromelean irlan geratuko direnei. Baina hori da, beren zeregin nagusia eta lizitoa nolabait, legala. Ofiziala. Zegertatzen da, ba, gizakia oso ambizio handiak dituela, orokorrean edo baten batzu bereziki, eta batek, kapitainak berak ere, eta pentsatu egin da nolabaiteko konplizitateak bazituela, bai itxasuntziaren bertan, baino bereziki lurrean, hor Madagaskarren eta Maurizio Irlan edo, Ile de France delako hortan, eta orduan esan zuen, ara, esklaboak hartuz gero, garesti ordainduko dut, baino diru mordoa, diru pila irabazi aldut horrekin. Eta zergatik etzen ba ofiziala edo lizitoa, legala, garai hortan, esklabutza zenbait urte berantago dedeklaratuko baita ilegala. Orduan garai hortan bazen oraindik ere esklabutza, gizarteak onartzen zuen. Baina bazen nonbait kota bat edo jada gainditurik. Eta gosete garai bat zu baziren, eta barra ondoan pentsatzen zuten, hola behiratzen zuten, ahoak ziren, lan egiten zuten, baina ahoak ziren ere jateko eman beharrekoak, eta horren zantzuten, no, ez dugu jada esklabu gehiago behar. Baina ala ere, pentsatut bazekiela, nori salduko zizkion. Eta hartu zituen, ba, esan egiten da, eunda 60 gizon emazte hartu zituela, horiek Madagaskarren beraz, eta horiek, ba, ala edo hola, itxasuntzian, bertan, sartu. Hemen aipatuko dut bereziki erakusketaren beste atal bat, eta bada komiki bat, Silven Zaboiarena zehazki, pentsate dut horrek ematen diola nolabaiteko freskura, baino baita ere egitura erakusketari, eta gainera dedikatzen diogu beste leku zehatz eta berezi bat horreri, izan ere berak aukera izan baitzuen Tromelen uartera joaiteko, bai arkeologia mailan eta hor lanean aizienak, bai induzketak eta olako lanak ikusteko, baina nolabait berak edo bere marrazkien bitartez islatzen da zer izan ziteken, ba jada erosi, lehen erosi esklaburiek eta itxasuntziratzen aidiela, ba nola garraiatu zuten hor sotoetan behean eta sartu ba animaliak bezala, giltzapean kasik eta zer gertatukoan gero. Orduan gero gertatzen dena badakigu zer den ondoratzea. Pentsatu behar da, badira janik 150 pertsona langile marinel, 150 zezen lakoak sartuak, eta oino 160 pertsona gehiago sartzen dela barkurtan. Ikaragarri iruditzen zaigu. Bon, 45 metro luze egiten du, beraz izan liteke, ba, kasik eta gogoa dut esateko museoaren osorik eta bi aldiz, beraz, handia da, ez da Hermione bezalakoa, baina handitsua da gainera, gero hiru maila baditu, behetik gorata. Orduan, bo, lekua nolabait egin zitekeen edo bada lekua. Baina, bai, hori gainera ez pentsa eramateko garaian, bereziki esklabuak eta inolako kontemplaziorik bazutenik, horiek areta gehiago eraman, gehiegi izan gabe, baina areta gehiago eraman, areta irabazpen gehiago. Eta horren, bigarren atal horretan, bada bi zati ezberdin dira horretan dugu, bigarren zatiak aurkezten digu nola ondoratu ziren, dozeraitik. Bebai, aipatu, behin eta berriro aipatu dut, ba, duela 250 urte gertaturiko gauzak diela, eta garai hortan ere, ba, etzela egun adibidez itxasuntzi guztietan, bada GPS delakorik, eta badute radarrekin, eta satelitekin, eta jakiterik bada nun gauden zehazki. Bon, garai hortan etzen nola. Bazen nola baiteko jakintza bat eta urtetan landua, baino batzuetan kartografoak etzetozen bat etziren ados. Eta hori gertatu zitzaien, askotan hobezan garai hortan historialari diotenez, ba, karta bat eta bakarra eramatea, baino ez bi nun datu desberdinak ematen diren. Eta hori gertatu zitzaien, bi karta zituztela, konpainiak emanikoak, eta bi horietan, enkaz, ba, batean agertzen zen Ildo Zable, ondarrezko irla izena, bazeraman Tromelen bihurtu baino lehen, izenaren aldetik, eta hori agertzen da kartetan, baino zoritxarrez ez da agertzen lekuan berean, eta gaue ziritsi zirela inguru hortarat, ba, pilotoa zenak eta kapitainek, ba, eztabaida izan omen zuten, eta esan zuten, bo, zeiten dugu, pilotoak esan, ba, hobe gaualdia hemen bertan ematen badugu, beraz, aingura edo esaten da, ba, aizen mabesean ezarriz, ba, mantendu liteke, itxasuntzia hor nonbait, kasi biraka, bueltaka leku zehaz batean, eta kapitainak nahi baitzuen aurrera jo eta beren salmentaren egin eta bar, ba, esan zuen, ez, joko dugu aurrera, ba, aurrera eta nondik, be, aurrera eta hortik, esan zuen, be, aurrera eta hortik, harrapatu zuten, behirla, bete-betean, ba, talkain zuten, eta zoritxarrez ondora, ba, ondoratu, ondoratu edo lurretaratu errazifetan eta jo baitzuten eta hor gertatu zen zenbait metrotara, ondarretik eta ondartzetatik zenbait metrotara, baina horra. Eta zergatik ere hori ez dut aipatu, baina joan nunbait ondarrezko irla zegoen leku hortan, be, trafiko ilizitoa edo ez ofiziala aipatu dugunez, hor baziren, nolaiteko aztergileak, inspektoreak eta eta esan zuen, bo, ez gara inorekin gurutzatuko, ni irten naizen bezala iritsiko naiz portura lasai asko, egiten baldin badut nolabaiteko beste norabide bat hartu. Be, norabide hori iparraldekoa izanik, eta ez zuzenekoa, baizik eta goragokoa, be, jo zuen irlaren kontra. Eta hor, bizka ongi ikusten da, ba, karta bat museoan, hiru karta, gara jortako hiru karta bat bestaren gainean, eta ikusten da, Madagaskar edo bidez, bat dituela, zekitz, zenbat, berroita hamar kilometro desberintasun bikarte artean, bedelen? Ba, horra, bai forma mailan eta bai kokapenen enlatik, ba hori kartografuek etzeto zenbat, esan bezala, eta hori oso gauza zaila zen itxastarientzat, eta bereziki, bueno, gehienetan ikustearekin ere egiten zuten, baino gauez, bereziki, edo espaldin bada pentsatu behar dugu egun ere berriro, ba, belauntzi batek behar baldin badu, nahi baldin badu ba, aturritik barnea edo miarritzera edo dendelakora joan, itxasargiak badira, balizak badira, denetari bada, han leku horietan eta bereziki garai hartan, etzen fitxik ere ez. Eta orduan kartak ziren lagungarri, baino kasunetan ez lagungarri inola ere ez, baizik eta zoritxarrez, ba, zoritxarreko ba, iturri. Tromelean erakusketan gira beti bainako Euskal Museoan eta gaurko hiru garren atala erantzat, uste dugu ipuina ondoan eta gehiago arkeologikoa izango da tal hori, kontatzen digun pixkan nola bizi izan diren uarte horretan. Bai, jakin behar da duela 12 bat urte, hasi zela Max Gehu izeneko ikerlari bat, hor lanean pentsatuz, nolabait gertatu ziela hor gauza batzuk eta etzela posible historiak eta paperetan, dokumentoetan agertzen zena, materialaren aldetik, diot aztarna fisikoen aldetik, ba ezer ez eukitzea eta bera arkeologa izanik beraz, lortu zuen, bueno, nolabaiteko lantaldea osatzea, lortu zituen laguntzak horretarako, eta hasi ziren Tromelen uhartera joaiten. Bon, badira nabariak diren gauza batzuk, ala nola aingura bera, util itxasontziaren zen aingura, hori beti dan, beti ikusten da, han, oraindik ere. Horrek gogorazten du, bueno, izan zela, ondoratze hori eta historio madarikatu hori. Horiekin interesgarriena bada esateagian, arkeologek erakusten digutena, bada superbibentzia dinamika oso bat eta aberatsa sortu zela eta sortu zutela angeratu behar izan zituzten horiek. Aipatu behar da ondoratzearen ondoren zenbait egunen buruan eta zorionekoa lortu zutela ba, nuntzen putzu batean ura hartzerik. Beraz, edan. Lortu zuten jatea pentsaten dugu azkarrean ere, ba, izan ere ordordokak badira, izan ere hegaztiak badira, orduan bo, ba, lortuko zuten nala edola nolabait gosea ez hain handia izatea. Naizta asko hil, asko ere hiltzien. Zenbait hilabeteren buruan eta lendabiziko egunetatik, gero kazeta bat idatzi izan baitzuen hango marinel batek eta esaten da borontate baino handia izan zutela hortik itxasuntzi berri bat eginik ies egiteko. Eta lortu zuten hori xuriek, nolabait, eskifaiak lortu zuen, beltzen laguntzarekin batera, providentzia izenekoa eman zioten, eta horrekin gainera zenbait hilabeteren buruan joan, eta zenbait egunetan ere lortu zuten Madagaskarrera iristea. Garai hortan orduan hasi ziren kontatzen be aizue hau gertatu zaigu itilekoa gara ondoratze bat izan da han ba utzi behar izan dugu eta nunda utxasuntia baan eta gainera utzi ditugu hor ba 80 lagun eta hor adierazi behar duzu pekatua nolabait be horitzen duten egin behar, no? Baina ingenuen eta bera ala da, hor dago. Bo, orduan, paraleloan bizi dira bi historio, historia beti ere ba, pentsatuz ba, joango ote diren horien seka, baina bereziki superbibentziarena, eta elementu material horiek, ala nola, ba, esaten genuen dordoko aten ezurdura, edo egaztitxiki horiek, ba, nolabait bitxia da, baina horren lumatxoekin eta dirudienez ba, lortu zuten olako zenbait gauzaren egitea, eta bereziki itsasuntzitik bueno, berreskuratu hainbeste elementu, izan zurezkoak baldin baziren horiek galdu dira, baina izan metalezkoak bereziki, ba, horiek guztiak ikusten dira, eta lortu zutela, ba, nolaiteko puntak agian, ba, zera, ba, eizaren edo arrantzaren egiteko, baita sukaldatzeko eta behar ziren, ba, bueno, harrapatzen zituzten elikagaiak eta animaliak, ba, elikagai bihurtzeko. Eta sukaldatzen zutela dirudi, non biziko diren ikusiko dugu hurrengo atalean, eta bai, nolabaiteko antolakuntza soziala, bueno, sortzea lortu zutela, bai, adierazgarria da, hor ikusten da non egiten zuten lo, non sukaldatzen zuten, eta nolako eguneroko bizitza ba, eramaten zuten. Trumelaren erakusketaren laugarren atalean gira, eta atal horrek baitu bi zati, gukere bi zatitan egingo dugu. Egon gira joan aldian, Providence itxasuntzia ere ekidute, eta suriak joan dira, zerretatu da ondotik. Be, larogei bat inguru beltz geratu dira hor, promesa batekin, esan diete itzuliko gara, zuen bila, baino egunak pasa, egunak joan, egunak etorri, hori adierazten da ere ikusentzuteko baten bitartez, slow motion teknika horrekin, ba, ikusten da zer diren, ba, hor egun sentiak eta gauak eta egunak eta haizea besteik ez da pasatzen hor, kasik, eta hori gertatuko da 15 urteetan, hori azpimarratu dezagun, Eta orduan bitartean 15 urte horietan, ba, landu eta antolatu behar dute beren burua, lantaldea, nola egin, zer egin. Hemen dauden aztarna horiek, ba, ikusten o islatzen dute nolabaiteko antolaketa soziala, Ba, bai gorpu batzuk agertu direlako, ba, jakin behar da zer egin hil direnekin. Bakigu Euskal Herrian ere bereziki zer den hildakoekiko lotura, nolabaita, eta herritu horiek, ba, han ere, baina horiek galdera ikurrean utziko ditugu, ze mementuz lanek eta jarraitu behar dute, horien informazio gehiago emateko. Bizilekua zena, nolaiteko etxea edo nolakoa sortu zuten, ba, koralezko olako harripuskekin eta, be, bueno, zenbait, bai, etxe bizitza aipatu dut, ba, gela edo areto, ba, non jendea sartu, eta behintzat metro bat, metro eta erdiko, ba, babesa izanik, ba, zikloiak pasatu garaian eta nolabaiteko babesa izango zuten. Jakin behar da ere, ba, hori mediak edo adierazten du, lau bat zikloi pasatzen da, Tromlen irlatik gertu, ba, 100 kilometrotara, media gisa, baino batzuk, gainean eta bete-betean etorriko ziren eta pasako ziren. Interesgarria ere ikustea nolako tresneria lortu zuten, ba, erabiltzea. Leno ere ikusi dugu, ba, errekuperatutako hainbat elementu, ba, ezin berezi eta beratxago zaizkiela, ala nola metalak, zehazki metalak, eta bon, hor ikusten dira, ba, jateko eta sukaldatzeko ontzi batzuk, nola izan diren, ba, landu, berlandu, konpondu, bueno, horrek adierazten du lortu zutela jakituri bat eta abilezi bat horiek guztiak egiteko. Baino, lantaldea eta bizimodua aipatzen dugula, nahi nuke ere esan atal honetan bertan badugula indusketaren, beraz arkeologoen lantaldearen bizitza zer nolako izan zen, hori ere beste ikusentzuneko baten bitartez. Nei oso polita iruditzen zait, ze hori ikusten da, gainera, bueno, alaitasunarekin ari direla lan, ze pentsatu behar da, deprimintea izan behar dela, baina alaitasunez ari direla, biziki ongi antolatuta beren artean, eta norberak badu misio espezifiko bat, hortan da bere zitua, eta, bueno, Max Gegu izanik edo bestelakoak, bueno, norberak egiten du bere lana, ikusten da, ba, zer nolako lur mugitzearekin, ba, agertzen diren etxe bizitza moduko horiek, ikusten da ezurdurak eta, ba, milak agertzen direla, eta pertsona batek nola inbertitu tipologiaren mailan ikusi, ea, adibidez, ba, gizaki baten ezur puskak diren ala animalienak, ez da berdina. Esatea bai, jan jakia zan, ala jan zutenaren aztarnak, eta horan ikusentzutekoak, ba, etorri dezen benetan denbora pixkatekin entzuleak museora, ze merezidu horien ere ikustea. Zenbat denbora eman dute hori dena atsemateko, agertzeko arkeologoek? Bueno, induzketa lanak, arkeologia mailakoak beraz, 12 bat urte, orain arte, baino jarraituko dute edo asmo hori behintzat badute, beti badago gehiago jakiterik. Eta erakusketaren prestatzeko, guk hartu dugu Nantesen sortu zelarik eta Nantesen aurkeztu ondoren gero Lorienten eta gero Bordelen erakutsia izan dena, gero Norpat kale eta erresio horretara joango da, Parisera agian ere bai, baino bi urte edo hiru emango baldin baditu bere, bueno, ibiltze horretan, jakin behar da olako erakusketa baten prestatzeko erres bi edo hiru urte ere behar direla, eh? Ba, bulegotan eta hola ongi pentsatzeko eta asmatzeko bai. Trumelean laugarren zatiaren, laugarren atalaren bigarren zatia eta azkena ikusko dugu gaur. Amabost urte egon dira uarte hortan, ze pasa da gero hemen amabost urte horietan? Bai, ze esan behar da, gogoratu behar dugu, hilabete, zenbait hilabeteen buruan, 1761 ba, suriek joan zirela, Providence izeneko itxasuntzi horrekin, edo Fortune hori labitezateko, eta edo berziklatutakoa. Eta horietako, bueno, batzuengan behintzat, borontante nabarmena targia dago, ba, nolabaiteko, irten bide bat bilatzeko, han geratutako beltz eta beltz edo gizaki berezik ba 80 bat inguru utzitako horien salbatzeko, eh? Orduan hala nola hor bereziki aipatu beharko litzateke izen bat Castellan du Vernet, hori bada bueno, bigarrena mandatzen zituztenen artean esan liteke, eta hori hasiera-hasieratik kapitainari izango dio, nome, inberda eta joan behar dugu ta bueno, zenbait hilabeteren buruan Frantziara eta helduko delarik, Marina edo Itxasoaren ministeritzara joanen da, eta berak ere, han esango du, hau gertatu da. Bon, batzuek ez dute sinistu nahi ere. Beste batzuek sinistu bai, baina ez dute onartu nahi. Be, onartzeak, nolabait, gaizki egindakoa onartzea baita. Eta, bueno, paraleloki, ze berak urteak edurteak emango ditu, ba, hori lortu arte, paraleloki, batzuek nolaiteko profita egiten dute hortaz, eta egite dute, bon, ondoratze horren eta bentura horren deskribapena, liburu bat ere argitaratuko da, nun adierazten den, ba, zer gertatu zen, eta nola, eta hor bitxia da, esatea, hor biak agertzen dira nolabait, batek adierazi nahi izan zuela abentura hori, baino, kasik eta pentsatuz, bueno, ba, hori abentura bat gisa, baino besteak ordea nahi zuen, hartu zuen arazo moral bat bezala. Eta orduan hor agertzen da, hori frantses esango dugu agian, baino batek dio, ohar batek dio, on a envoyé un bâtiment de l'île de France pour prendre ses infortunés, baino beste batek ordea, pentsatu aldugu ere Castellan du Vernet bera izan litekela, ba, idazten du eskuizkribuan ere, ba, agindua zan igorriko bidaliko zutela, baino orain arte behin ez dute inoiz ere hori egin. Hori bitxia da, eh? Horrek adierazten du, ba, hori borroka moral hori, eta ez bakarrikan gizaki solte batzuen edo individuo batzuen gan, baizik eta gizarteak oro, bueno, eltzen dio gaiari. Orduan argitalpenak badira, gara joertakoak, pentsatu behar dugu, irautza frantsesaren besperan gaudela, besperetan, eta orduan horietan agertzen dira, filosofikoki, politikoki, sozialki, ba, adierazten dira zenbait posizio desberdinak, eta bon, hor gertatuko da, bueno, garai hortakoa da ere, Robinson Crusoeren aventurak, defuerenak, eta hor agertuko zaigu, ba, Frantzian agertuko da politikari pizgarria nolabait edo brillan edo lako lortuko duena nolabait gainontzekoak eta konbentzitzea eta gauzak argita garbi esatea eta izango da Condorcet bera eta berak bai publikatuko duela ba, zenbait bueno, beltzen esklabutzari buruzko ba, kritikak kritikak, zehatz-mehatz, eta lortuko da, emeki-emeki, poliki-poliki, eta iraltzaren garaian nolabait, baia da, hemen Frantzian, eta gero beste zenbailekutan, eta badakigu ere luzaz jozuela adibidez Ameriketako estatu batuetan era, korriente hori heltzea, baino lortuko da esklabutza gauza hori ez morala bezala eta gizakien arteko nolabaiteko bertintasuna egon litekela edo egon badagola ba onartzea eta hori politikoki eta sozialki esan bezala ba arau bihurtu eta orduan bai ja bueno pentsa liteke holako Tromlenen gertaturikoa ba etzela berriro errepikatuko, onartuko diazu agian egunerotasuneko ohartxo bat egitea nolabait, eta egia da, ba, Europan zehar ikusten dugularik, bai hegoaldean migranteekin, ba, kasik eta astero, ez esategatik urtero, egunero barkatu, ari direla, ala edo ola, alduten moduan, ba, eskapatuz miseriatik dela, edo gerlatik dela, ba, Europaratzen eta beste etorkizun baten bila ikusirik zenolako baldintzetan ari diren, zenolako trafikoa gertatzen den hor, ilizitoa ba, gauza gizaki baino gauza bezala eta merkantzia bezala tratatuak direla, engainatuak direla indarra eta bortizkeria dela medio bideratzen nahi diela gizajo eta pertsona horiek beren etorkizunik gabekoak edo behintzat zailtasunen dauden horiek, ba, esklabutza ezpadi hori, behintzat, bueno, Tromlenek balio baldin badu erakusketa gisa, hortaz ere pixkate ohartzeko, pentsatzeko, eta ea guztion artean mundu baten, mundu hobe baten denen artean egiteko jartzen baldin bagara, hobe liteke.